right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România, iar pe locul 100 săptămâna aceasta Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. S-ar putea să fie ultima săptămână în care Don Omar și Lucenzo sunt prezenți în Airplay 100 la Kiss FM. Hitul lor este deja pe locul 100, coborând 3 poziții. Pe 99, Pașaman și Alex Velea, aia e. 98 pentru Armin Van Buuren, urcăm pe 97 și o ascultăm pe Ina, Tu și Eu. Să-ți Alina, tu și eu, locul 97, un loc mai sus pe 96, alb, negru, Ralph și Rareș, mie sete de tine, 95, Major Lazer, Watch Out For This, 94, Fly Project, Goodbye, 93, Antonia, Jamea, pe 92, Ahmed și Pitbull, Habibi, I Love You, 91, săptămâna aceasta, în Airplay 100, Sonia, Ping Pong, 90 pentru Loredana, Viva Mamaia, 89, Morena și Tom Boxer, Summertime. Am ajuns pe locul 88, aici ne reîntâlnim cu Cerebel și Ada, ascultăm Petre, Petrecerea. Scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că ne-am luat alicea. Și strigă cu mine. Ai, ai, ai, ai, avem verde la petrecere. Amore, Emil Lazaria și Caitlin, 87, 5 locuri în urcare într-o singură săptămână. Pe 86, Lick Ilia, I Follow Rivers, 85, J Balvin, Yo Te Lo Dije, 84 pentru Voltage, Lumea e a mea, 83, Sony Flame, Loca Pasiun, 82 pentru Loredana și Cabron, Apa, 81, Hot Natured, 80, Corina, Roata se întoarce, 79 pentru Selena Gomez, Come and Get It, 78, Guess Who Onoare, 77, Calvin Harris, Thinking About You, și locul 76, Serge Devan și Rachel Starr, You and Me. Mergem pe 75, unde ne reîntâlnim cu Low Deep Tea, ascultăm chiar acum Casablanca. Hey, this is Low Deep Tea. Listen to my song on Airplay 100 chart on Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. When I go there, where? Casablanca. Pe locul 75, precizez că pe 74 se află Deep Central Ostea, 73 Alex Hepburn Under. Urcăm pe 72, unde se află DJ Antoine, ascultăm Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Yeah.

fost al tău, ai fost a mea, dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Mă privești, îmi văd cum sunt singur acum. No, no, no. Eu și iarna sunt pe val, yeah. Aștept sezonul estival, yeah. Number 69. Work hard, play hard, work hard, play hard. Number 68. No, no, no, no, no, no. Number 66. Da, number 65. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 64. Number 63. Number 61. Am ajuns pe locul 60, unde se află Labrin și Emily Sandé, Beneath Your Beautiful, pe 59, Felipe, Văd cum mă privești. Urcăm pe locul 58 și o ascultăm pe Simona Nai alături de Juju, Doi nebuni. Show you.

Două săptămâni de prezență aici în Airplay 100 chart la Kiss FM și piesa este deja pe locul 52. Am ascultat-o pe Miss Mary când soarele răsare. Urcăm în loc pe 51, se află Bedouin Soundclash imediat la Kiss FM, Brutal Hearts. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Airplay 100. I like Genevieve. I think that she's so sweet. And now you worry, 'cause she know the drink curry. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love Tresant, but you know the singing song. I thought as much you know, I do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. So it, dun dun. You must need it, gong gong. So it, dun dun. You must need it, gong gong. So it, dun dun, dun dun, dun dun, dun. Need it, gong gong, gong gong. You must need it, gong gong. So it, dun dun, dun dun, dun. Need it, gong gong. D-Ban și Oliver Twist staționează fix la jumătatea clasamentului, pe locul 50. Pe 49 urcă două locuri The Script, Hall of Fame, 48 pentru Pink cu Try, 47 Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta, 46 Delia Matache, You Fighting With My Ghost, 45 Macklemore, Ryan Lewis și Ray Dalton, Can't Hold Us. Iar pe locul 41, urcare de opoziție pentru Rihanna, ascultăm Diamonds. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see.

33 de săptămâni de prezență aici în Airplay 100 și în ultima săptămână 3 locuri mai sus pentru Alicia Keys, Girl on Fire, locul 25. Pe 24, Macklemore și Ryan Lewis, Trip Shop, 23 pentru Khaled, Se La Vie, iar pe locul 22 staționează Mateo, Amândoi. Plecăm de pe locul 22, vă spun că pe 21 se află Red Blown cu Belele. Facem o recapitulare și ascultăm hitul de pe locul 20, Vank, așa și... Number 30. Number 29. Number 28. Number 27. Dita, please excuse my writing. Number 26. Number 25. This girl is on fire. Number 24. Number 23. Number 22. Number 21. Play 100 only at Kiss FM. Number 20. Just

Memories, piesa cântată de Nicole Sherry, coboară o poziție, totuși se află pe podium, locul 3, în timp ce locul 2 este adjudecat de Naughty Boy și Sam Smith, care se îndreaptă spre prima poziție. When I was